मेरी हिस्ट्री, तू फिलॉसफी, तू लवोलॉजी, और सुन ये मेरी गल, चल मेरे नाल चल, बन तू मेरी सोनी गल, ओ बजने दे ढोल ओ हा, आ मेरे कोल ओ हा, बजने दे ढोल आ मेरे कोल, सुन दिल के बोल अब तू, कर ले ना हिप हॉप मम्मी जी।